الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله زما عزت مند حاضرین او سامعین او علماء او طلباء او عوام الحمدللہ الحمدللہ چې هغه ټیم بیا رااله چې مونږه په خپل کور کې د پاره د قران کریم راغون کړو او قران کریم ته کېنولو دادا الله دی فضل احسان نے او دې نعمت عظما هم لایق نه یو خدا محض رب العزت فضل او کرم نے زمنګ نه خیسته خلق شتا زمنګ نه قوی خلق شتا زمنګ نه مالدار خلق شتا زمنګ نه د حسب او د ثروت خلق شتا فاغیلا الله پاک دا قران کریم په دې طریقه په لاس کې نه دی ورکړی او الحمدلله الحمدلله چې په موږ دا نعمت عظما کړی دی رایک او الله پاک دې ټول خلقو لا دا قران کریم په لاس کې ورکی د پاره د زده کړې د پاره د خودو د پاره د عمل کولو او د پاره د عقیدې د اصلاح آمین الله عزا قبول دې دا تاسو ته معلومه ده چې په دې مسجد قباء کې په دې مسجد قباء کې مولانا عبدالواحد صاحب بارک الله فی عمره و علمه الله دې هغه عمر او علم کې خیر او برکت واچي چې دا دوره نهما دوره ده دا الله په فضل او په کرم سره چې دې لا شایقین علم د قران کریم د علوم تگی اگر ازی او خپل ځانون او خپل نفسونه په هغې باندې استراب کوي او بیا خپلو وطنونو ته خپلو علاقو ته ځي او د دې قرآن کریم د ترویج د خودو د تعلیم کوششونه کوي. الحمدلله الحمدلله الله دې دا غې دا مساعی او دا کوششونه قبول کی چې در کراچۍ یو ځای بل ځای نه همتونه کوي او را روان دي ان شاء الله العزیز. خو بعض طلبا علما هغه په دې کې محصور او بند دي چې دا غې دا چټیانې دي شوي چې کله چټیانې اوسي نو ان شاء الله هغې په دې تکل کې دي چې مونږ به ځان رسو که پنځه ورځې او که لس ورځې او که میاشتې چې څونه مونږ راګیر کړو. دارنګې د دې علاقې خلکو ته مونږ دا درخواست کوو که هغه زنانه دي چې په خپلو کورنو کې په شوق په ذوق په تسکین په آرام په توجه سره قرآن کریم ته ناستې او زده کړو کې او بیا یې خپلو بچو ته خپلو خپلوانو ته خاوندانو ته پلارانو میندو ته ورونو ته وښیي. دارنګې د سکولونو او کالجونو ځوانانو نوجوانانو ته مونږ دا ویلی شو چې بچو چې کله تاسو ته ټیم میلاویږي او ستاسو چټیانې وشي نو تاسو په دې دوی نعمت کې حصه واخلئ. کامیابی فلاح د دواړو دارینو د دواړو جهانو په دې کتاب کې د تجربه وکړي که یو سړی ډېر علمونه وکړي د دنیا خو کله کله هغه وفات شي هغه ته دي ختم شي شل کاله دیرش کاله د سترګو د مزغو د مال د ټیم خرچ وکړي د یو مقصد د پاره چې هغه د دنیا مقصد دی خو هلته د هر چا په سر باندې مرګ ولاړ او ناست دی ناڅاپه هغه پرا شي او هغه هر څیز بیا سنجو شي بیا به پیدا رانه شي. دارنګې نور سیزونه دي د دنیا چې خلک تجارتونه کوي قسم قسم باپارونه معاملې کوي خو د دې مقصد د پاره کې چې زمونږه دنیا عمر دا خشي خو ګوره یاد ساتئ چې دنیا عمر دا ښه کېدلم ښه دي خو دا په دین ښه کېږي. که چېرته دغه ښېګړه ښه وی نو زمونږه اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه درې کاله په شعب ابی طالب کې محصور کړو او څوک اغیلا ورته نشو چې په خرڅ کړی وی چې اغوستی وی د اوبو تکلیف د خوراکونو تکلیف او ګوره معاهده لیکل شوې وه او دغه معاهده دی په بیت الله کې زورنده کړی وه که د دې سره چا دغه پاللو خپل خپلولي یا مابېلې ورسه وکړې نو هغه به زمونږ د پروګرامونو نه خارج شوې. درې کاله کې هغه لوزنامه هغه لیکل هغه وینو چینجو خوړ او ختم شو هغې الله الله پاکه ساتي ورکړه. دارنګې تاسو ته په تاریخ کې به پته پوه خلکو ته چا تاریخونه لوستلي دي چې هغوی مرګ ته لبیک ویلی او سختو ته لبیک ویلی چې یو صحابي هغه ماشوم صحابي چې ابو جهل نه دا پتون په توره والی دی او بل د اسپی والی دی هغه ماشومانو راغورځولی دی او په هغه باندې د ابو جهل زی گزار په توری کړی دی او لاس یې کېوالی او لاس بیا زنګېده هغوی ما ته بیا تکلیف په شا پورې مې دغه کو خوند دې نه کاو او په یو لاس ټول ورځ ځنګې نه په اخر کې مې په هغې پکې خودا او رام اختر ځان نه مې هغه لرې کار مې گزار کړ په هغه یو لاس باندې. دارنګې چې یو شهید کړی دی لاس یې تېوالی دی زرې جانډه په بل لاس کې اخېستی دی چې بل لاس یې تېوالی دی زره داس سینه پوری لګولې دا او هغه خپل دا نه دې زمونږ د داس زندگی خیرسته شي او زمونږ د پاغام شو هغه مونږ بلې زندګې دروازه نو که زمونږه کال جان بچی دي که زمونږه سکولیان بچی دي طالبات دي طالبان دي عوام دي نور پویا خلق دي ناغیر دا پا کار دی چه دا سلویخ پنزوس رضی پا دیکھ کم سے کم چه دی سلور گینٹے نئی نو پا دی شوارو سے خو یو گینٹاو لور کی چه دا غی زون صفاشی دا غی رونو تا دا قرآن کریم شاق مینا زوق دا خوشی نزدخو تک ایمم نبی مارم ایمم و تاسو سره شروع د دیو چې کومه زستخ نن سره خو بیا ډیر زیات په پړک می دا چې ځل حاضرېږم او کال پته بیا نه لګیږي چې زبا ژوندې ما او کنه چې مام د دې سره په دې دوره کې الله پاک حصہ وری کی د دې وجه نه ان شاء الله تاسو زه قرآن کریم په ترغیب باندې بیا یو سو یا تونم ذکر کوما ترغیب وای شوق اور کول ہوتا میرے اور کول ہوتا محبت اور کول ہوتا اور قرآن کریم دا یو حصہ تو ترغیب دل قرآن مانے دا ونتا اس کا ان شاء اللہ بیان کم تنگے گئی ماں تو قرآن کریم ادبون بتاؤ سے مولانا سے بیا بیان ہے حضرت اسود اخبل شیخ ہم بیام وقت دیتے منگنا مقواد پاوسو بیماری دی را باندے دا طولن امخ کے نیت کول دی چیز دا قرآن کریم لزما دا دی مقصد دا پار زم چا اللہ زمان رضا شی حوف ما گرنا را شی او زمان دارنا طول عالم تا او رسی گی لاول بدانی چلے کن زکا حدیث کی رازی چی دارو مدار دا طول اعمالو پسلے دا پنیت باندے دے لیکن مثال پتاور بانی ہو مثال دے وہ پولی لار کی او سڑی پوئے اس طرح او چھے دینا وہ مسافر تیری دن کی خز یا انہوں تول پیدا کری تکی بچی وہ بس کی یا بل سرے را لے داغنی داو چرا شدل تک وہ یا موگے تھا قواما کچھا تری سڑی طرح ساروے پاری باری یاسی او غطری دن کے ایدی تبے سڑی او دیو پارا و پا استقامت زان لو برخ دے اس کی داغدانی تو یا بل سرے را لے اگر دا سوچو کہ چیرہ دا کشپی یا سی تکلیفی یا علون یا نظر کم والا راشی از این پا دی موگی باندی خوب شی اگر موگی ویست اس اللہ پاک دوارا لی ثوابو نوار کرو یا دا بسی ثواب وار کرو پا نیتی وار کرو یا دا کرو چی دا تشنگان تبی دا با بسی راب کی گی با اگر بل پا دی بانی چاہی تا بزرم ہو رسی گی تکلیف بہ رسی گی او دا حدیث شریف کے راضی چھ د ایمان ادنا درجا اگر دلار نہ موزر سید لری کولی نہ دس ابو نہ بسوان ملاو شو دس ابو نہ ملاو شو پتہ غ نیت باندے نو تو قران کریم د پارا جسو ارادہ کئی او کی نیو تا راضی او تا پکل کورنو کے نلاول بنیت کئی زکا پنیت کی اعمال لڈیلی دخل دے جزد اللہ درزاد پارا دا کار کوم زما یا پلوان و شاگردم دے یو قسم پرونی ما تا تلیفونو که چی زما سر بدرد کے خزی دی آیا و خزا اگر داگی ختم دے پنجابی دے اگر مالا کپڑی روڑی دی زکا کپڑی ناکن مغربان زور کئی نو سو کم نماز ویخ دا زکر خلق ما زارا اگر زید ناخ لما ما بستا فخر دا نماز را یو بل نرمانا مال گورا چه منگو لکرین انگور کو انشاءاللہ لزید نا اغو بیادا سی ما گورا کپڑے و لقیمتی کپڑے بای سنگا اغو متمول مالدار خلق دے اغو زید ناخ لما نیتا تا اللہ درزاد پردائیو داقی نماز سیوا پاکوالے سره پاو دس کی قرآن کریم لچلاس تو کرلی بیاو دس باندی بنی بلداد او داسن علاوام چی دیو سلی جامع سری بدن دام صفائی لکا سلور امامانو کی یو امام اللہ دی رحمتنو کی چکل با درس تک راستا نزان دے خم زین کا آداری خیستوے کا چپ یو لار بچہ تا خوشبوئی وا خلق والفری باندے اگا امام سے پیر چوے لے زکا اگر دے خوشبوئی دا اگر براوے چھے صاف سوترا قرآن کریم تا کہنا سل نبدن صفا پاودا سکے کپڑے صفا بیا پادب باندے جماعت تران نو تل پادب کے ناستل جماعت ادب کول دا قرآن کریم ادب کول دا استاد ادب کول دا مرگری ادب کول دا مشران و عزت احترام لحاظ کا تل داریں گے دا قرآن کریم دا ریل دا دے پٹو دا تختو دا دے ادب کول دا کسوڑ ادب کول دا مکا مکا کئی داغے نما سیوا نورم دیو دی ادب ن کے تاج سر سوچ ناستی تو فکر سر بناستی تو تدبر سر بناستی کہ اور سر ناست میں چھپ میں وہ جو سوچ بل خواہی دا سرم کا ٹھنڈ سکھاؤ قرآن کریم ہوئی او القسم وهو شهید قرآن کریم تب ناستے وگ وگ دی او وگ دی خودو سر سر با دے متوجی اس بے دڑ نے اس دل بے خالی کرے چ جو قران کریم بدل کی جمع کوما او بل سیز دے تن پرے دما دا طالبانو حدس دا کون کو پارا دا ادبن دی چ خامخا دیبا دا ادبنا اخفلائی او پکار باندیرا ہو دی نورم ادبون ریر دی خو دا ادبون چی پاک لاول نیک پاک صاف ادب دا جماعت دا قرآن کریم دا استاز دا مرگری دارنگی پا ادب توجہ سرکی ناستل او خو اطمینان سرا اللہ پاک دا بندہ سی نپری دی او دل پڑے کی خیر و برکت اچوی باہر اور بے کو چلی گی ان شاء اللہ اس طرح سے قرآن کریم یا سو آیا چن جی کر کوما پس باندھے تب ترغیب ال القرآن باندھے ذکر ہو تو قرآن مجید اول دا قرآن مجید تھا سو گو رہے اول دا بقرے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ دا قرآن مجید چی دے نشت دے شک پدے کے سنگا شک پکے نشتا چیرا دا با دا اللہ دے طرف نیو کرنے بھائی دا شک یو سرے کئی او دا نسبت تام کرے دے ہو بل صورت کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا کتاب چلے نشتے شک پڑی کتاب کے چلے طرف حد فالن کی مخلوقات نہ دے دی کتاب کے شک شبہ نشتہ دے چدا جو طرف حد فالن کی مخلوقات نہ دے سورت حام الف لام میم سجدہ یہ اجتماع سفارہ تا سو روال ہوئی التو گو رہی اول سورت سجدے آیات سجدہ نور دین کے مستا خدا دا سانتیا دا پرستا اس دا سے طریقہ نن خیر چھ گر دائی با پسے نا او پیو نمت پیو طریقہ بانے بتا اس ترغیب و صداقت دا قرآن تا سرگل ہوئی دا سی گور رہتا تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین دا لے گل دی کتاب چی دی نشت شک پدی کتاب کے مر رب العالمین چد پالون کی تو مخلوقات نہ دے شک بکے نشتا دے داریں گے لائق دے شک نہ دے شک بکے اور نہ کئی دادا کی کتاب دے شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہو دل للناس دل سے کی ویلی دی چیزاری کل کتاب لارے بسی وز دی کتاب کی شک پہ کنشتا کارے سدے کارے دے اہو دل للمتقین دا قرآن کریم مضبوط ان کے دے متقیان والا اہو دل للمتقین دا کتاب رنا دے دا پارد متقیانو وہ دا مانا دے تنسی کی گی چھ دا قرآن کریم لارہو دن کے دے متقیانو تا ولی نسی کی گی ذکر جی متقی تلار سی معلوم شوی ندا نو دیا متقی بیاد کم جانا شو نرا متقی دے لارو تا معلوم دا خدا قرآن کریم پدی تقوابان قائم او دائم ساتھی دا قرآن کریم دا غد پار رنا دا اچ دے غلط نسی دارنگے دلتا کیوئی حدل للمتقین نو ہم پدی صورت کیوئی حدل للناس شهر رمضان الذي انزل فيه القران وهو دل للناس دا قران كريم دا په میاش رمضان کې نازل شوی دی وصلته کې د هدایت من الله سبحانه وتعالی ټول خلق ته وهو دل للناس دا قران كريم لار سمون کې دی ټول خلق ته د ټول خلق د پاره دا سبب دا ہدایت دے دا لارت مون کے دے دا سی کتاب دے اس طرح کا یولنڈ تری قدر خیما چاس کا پتہ ہو لے گی سورت یونس تا سو اول روار ہو سورت یونس اول دی توائی زوات را سورت چنا اور دی اول کی بد ار یو سورت صداقت دا قرآن کریم ترغیب الی القرآن رازی سورت یونس اول سورت یونس تاسو ګورئ دا سے سان طریقہ اللہ دے پاک دا شیخ القرآن رحمتن نازل کی او دا غف مشائق او دا غف رفقا او دا غف تلامیز راشدین دا سے سان نور لئی چیز چار غاف نئی ہم سوندالو تپے عجب نشترے گوری تلک آیات الکتاب الحکیم دغا آیاتن د کتاب مضبوط دی دغا آیاتن د کتاب دک د حکمتن ندی دادا سی کتاب دے چیز حکمونا ڈک دے دیتا کینا چی اللہ دے حکمونا ڈک کی تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ دَغَا آيَاتُنَا دِكْتَابِ دَكْدِ حِكْمَتُنُ النَّدِيِّ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ زِيرَ وَرْكَ مَنُونَ كُتَا بِشَكَ دَيْلَا دَرَجَ دَرِشْتِنِ درجہ قدم نہ مرا جنتنا ان لهم قدم صدقن بے شک دیدا قدم دے رشتنی جنتنا عند ربهم پنے رب دے دچ منون کی آمنو او چ کافر نہ گئی تو اگے وئی قال الکافرون ان هذا لساحر مبین یقینن دا محمد رسول اللہ خامخا دے دے جادو گرفتار آو دا قرآن دے جادو اس گورے دی بسید سورت گورے سورت حود اور بسید ہے نو لانا چھت گرد بسید نا دا سی طریقہ حضرت شیخ القرآن اللہ دی رحمت دنے گورے بیا کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من حکیم خبیر من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدو الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر از حکمتن کتاب لراشا کتاب احکمت آیاته دا کتاب چه دے دے حکمت دا دکشوی دے آیاتنا دا کتابنا دے حکمنا دک دی ولی دا خالق حقیقی داغ خبر دی سما فصلت بیادا آیاتنا کلاو کلاو شیدی فصلت من لدن حکیم خبیر دی طرفا دبا حکمت والا او خبردار بادشاہ ندی اور آش کتاب تا سد حکم ہونا رکھ دے کلاو کلاو شیر سرے بھی پوئے گی مجمل ندے دی خلق بردہ مجمل دے دی سوک نپوئے گی دی چان ندے من لدن حکیم دا بادشاہ ندے سداغار کار دی حکم ہونا رکھ دے اور خبیر دار چا فلون خبردار فارسی خبردار دے یہ رجدا جی کتاب دے یہ کتاب کے مسئلہ سے مسئلہ بکی دارا اللہ تعبدو الا اللہ چا عبادت بن کوئی تاسو دے ہچا بے دیو اللہ فریاد بن کوئی تاسو ہچا تا بے دیو اللہ منختیو نظر نبن منے دے ہچا پنن بے دیو اللہ یرو تم بغیب کے نکوئے دہچانا بے دیا اللہ سجیدہ بن کوئے ہچاتا بے دیا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر زستا زپارا وزر بار چار طرف نہ یہ رد رکھو ان کے وزیر رد رکھو ان کے ماں او کاغ مخ کی شیر کو ندی کڑی دی و انستغفرو ربکم بخنو غالی دقل رمنا ثم توبو الیه بیا اللہ توبو باسے یمتعکم بیا اللہ نبی نبی متاعا حسنا خیستا نفیو گورا کتاب حقو حکمت آیاتو ثم فسدت میں گور مسید صورت گورا چی گرد پسینا حود پسی گورا بل صورت صورتی یوسف صورتی یوسف گورا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ أَوَلْ يُوسُفُ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ دَغَا آيَاتُنَا كَذَا ضروري نو يا زلبې ویلې قرآن کې یو ځل ویلې دي حرمت عليكم امهاتكم بعد دا یې دي ویلې دا چې او دا ګور تِلْكَ آيَاتُ تِلْكَ تِلْكَ ګور تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اته یې سړیا دا د اوسګار خېلو کار دی اور دا اوزگار شوی دی اور قرآن دے اور قرآن دے خلق کم جس کو امی تو خوتا اور دے بردہ قرآن بنا سے پی کرے دا پتا ہوتا نشتہ دے چھ کم سیز پورائی پو پورا کی پوروالے نرازی اور کم سیز چھ کمی بھائی کے ارتقاء و عروج و پوروالے رازی نور سیز نہ ہو کم دی من گری دی تلک آیات الکتاب المبین دغه زفی او جام دونه ډکه ته بلې کې غوړي واچ او دادی بکی سات ته به غبین واچ او دادی بکی سات او ډک دي ذین کا آیات الکتاب المبین دغه آیات نه کتاب روشن دي د بیانون کی دي به مند حق او د باطل کې داسی کتاب دې چې حق یو خوا کوي باطل بل خوا کوي حرام یو خوا کوي او حلال بل خوا کوي شرک یو خواہ کئی توحید بل خواہ کئی بدعت یو خواہ کئی سنت بل خواہ کئی انا انزلناہ یقیناً منگرا لے گلے دا کتاب اللہ وچی مارا لے گلے نو کتاب رشتی نہیں کہ دروغ جن دے اللہ مارا لے گلے دے رشتی نہیں صداقت القرآن انا انزلناہ یقیناً منگرا لے گلے دا قرآن مجید قرآن لستلے شوے دے چال لستے دے اللہ لستے دے چالوستے دے جبریل لستے دے چالوستے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لستے چالوستے دے صحابہ لستے دے چالوستے دے تابعین لستے چالوستے تبع تابعین چالوستے دے ائمہ مجتہدین لستے دے عام مومنان لستے قرآن مقروان لستے شے دے عربیان فصاف عجب باندے فعین دے دے کی معنی مستفائی دا او عجما عجما ذکر لکنت تے عربیان پتا فجب باندے لعلکم تاقلون خمکا چتا سے پا عقل کراو لئے تا سو پیزان پہنے عقل ہی بندولو تا چتا سو پیزان بچ کئی دا شرک نا دا کفر نا دا منافقت نا دا بدت نا دا غلط رسم و راج نا لعلکم تاقلون خمکا چتا سے پا عقل کراو لئے یا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين يقينا من بيانه بتا باز خلق قصه د قصو معنا د دې دا نه ده هغه قصه چې دا داغې جمع راځي قصص نحن نقص عليك فارتدا على آثارهما قصصا نحن نقص عليك احسن القصص یقینا من بیانو پتا باندې خسته بیان اے نبی علیہ السلام و دې خسته بیان تک نه چې خسته شي بما اوحینا الیک په سبب داغې چې وحی کړی مونږ تا هذا القرآن ذي قرآن مجيد وإن كنت من قبله اگر كويت محكت راتو ذي قرآن مجيدنا لمن الغافلين خامقاد بي خبرنا چه قرآن نو خبر نوه قرآن چه نوه ستاو سخيال منگو مو پی جاندا منگو خور پی جاندا منگو لور پی جاندا منگو ترور پی جاندا منگو ماسی پی جاندا منگ بہ خواہ پہ جاندا منگ بد کوئی مور پہ جاندا منگ بد کوئی خور پہ جاندا منگ بد گور پہ جاندا منگ بہ جمع ہمیں جو خیر جو کے پہ جان دے منگ بد رشتے نکاح قضا پہ جاندا شدار ناروار اور داخ و ان کنتا من قبل ہی لمن الغافلین اور دی نمک کے بھی خبر رہا تھا چھ خبر سے دی قرآن دے جسو کین خبر اوہ ما ہو بابا را مدد کاؤ دا خودی کوبرو محمد بابا بن منق تا کور دا خودی کوبرو الحمدللہ چ اللہ پو یکن دا بس باندې دا قران و ان کنت من قبله لمن الغافلین اور پسې دا بل سورۃ ګورا دا تاسو دا تر قدم ان شاء الله کړه چا سان چڑی نه چڼ عالم نه عالم هغه اس صفات تکلیف فورت نه پترکی بل القران باندې بیان کوما حضما موضوع دا ترغیب الی القرآن ہمیں گورا مداوا چپلان کے نمبر دے ہمیں بس یہ گردا صورت ہو گئے نہ غلطی ہوئی ابھی سے ہم خواہ کے نہ دیکھا نہ ہم نہ غلطی تلکا آیات الکتاب جگہ آیات الکتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق اور قرآن کریم تے پتیر زینو کی حق میں لے دے یو ادل تا دے والذی او قرآن انزل نازل شوئے دے الے کتا تا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رب کا دے طرف درستانا الحق دا حق کتاب دے حق کتاب تا کہنا حق کتاب اس دا کا ثابت کتاب تا کہنا رشتینی کتاب تا کہنا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد خلق پدے حق کتاب باندے ایمان نروڑی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد خلق پدے قرآن پدے حق قرآن باندے ایمان نروڑی او چی مسئلہ ارا مسئلہ ہوتا کوا دو دڑکو گندہ سیدی خوکت دا قرآن دے رواقستا نو قرآن ویلی کأنهم حمر مستنفرہ فرت من قصرہ بیا بدا سی منڈے ہوئی دا قرآن لکا چی خرد شرمک نہ منڈے ہوئی دا شیطان ظالم دے شیطان قسم کر لے دے لأقعدن لهم صراط کل مستقیم اور پسی دا سورت گو رہی راز گو رہی اور پسی دا ابراہیم ابراہیم ابراہیم گو رہی یوسف راز نا یوسف راز ابراہیم راز تفسیر راز گو رہی تلک آیات الکتاب دغ آیا تنری کتاب دی والذی انزل الیک من ربک الحق دا ہوں میرے اور بصیرہ اس پورا ابراہیم ابراہیم کو رہی پاگی کے داہی طریقہ ہو دلے کتاب انزلناہ الیک دا قرآن کریم را لے گلے من تاتا گو دا سو نزل را لے گلے میرے تاتا را لے گلے میرے تاتا را لے گلے میرے تاتا مطلب دا قرآن میں رشتے لے لے مارا لے گلے دے تم رشتے نے پیغمبر تھا تھا میرا لے گلے قرآن میرا لے گلے دے تما رشتے نے کتاب دے تھا تھا میرا لے گلے تما رشتے نے پیغمبر کتاب انزلناہ الیک دا قرآن مجید چې دی را لګرې دی مونږ تا ته لتخره جناسا د دې دپاره چې تر وباسي خلک من الظلمات د تیرو د شرک نه اله نور رڼا د توحید تا باذن ربهم په حکم د رب دې ګورې دا تیاری دا د کفر او د شرک او د بدعت تیاری تا ګور نه لری کېدلې په ډیوا باندې په لاټین باندې په بیټرۍ باندې تاسو تاسو ته وایي کنه او دارنګې په بجلی باندې په نور باندې په سپومې په ستورو دا تیار نه لري کېده دا داسې رڼا هو ډراو چې دا په دې لري کېږي کتاب انزلناه دا په لولو نه لري کېده په ټوپکو په کلاشنکو په نه لري کېده کتاب انزلناه الیک دا قرآن ما راولے بتا تھا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دے دا پارا چت خلق روبا سے تیرو دا شرک نار نار توحید تا دا قرآن کریم دا کار دا پیغمبرم دا کار دے چی دا خلق غلط یاقی دے دا بلری کئی او سی یاقی دے بولا پڑنو کی دی اگا تیارے اگا ظلمتونا اگا ظلمونا اگا استبدادونا اگا زیادتی اگا انکارونا اگا جحودونا دا با دا خلق نلدی کئی او خلق با انابت او دارنگی رغبت پیدا کئی داو سورت ابراہیم ورپسی دا سورت بیاتا سو گو رئی ابراہیم حجر دا اگری سورت بیادا کسی نور سورتو ندی نمبر وار دا غیم دا کسی طریقہ دا پاول کی بروان کوس وخ نشتا دے او زما په خیال چې کبیم دے او بزدیم نشتا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین دا آیاتنا دا کتاب دے او دا قرآن روشن دے کتاب روشن کتاب بیان ان کے بمین دا حق او دا باطن کے دا گوریاتا تے اس کو خلق بدے قل مزو کی ڈب دے دا دی اورز را روانه دا قران وی ور پسې دا ګوري ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دیر کرتے خو خیبا کافر نمن ان کی منکران هاي ارمان دے چوم وے منگ مسلمانان ارمان دے چوم وے منگ تابیدار ارمان دے چوم قران تناس بیا بدار باندونه کئ دا یو سورت دا بیا او آئیو چه کم سورت چه اللہ پاک حقی کی خیر و برکت چه اولی سورت قدر لگو نروار ہوئی نکو بیا ٹیم نی نبس کهو سورت قدر ما ویلزبتا سو بلی طریقہ خیم حضا او سو بیا بلکی چه تا حتیمی انشاءاللہ و لزیز سورت قدر روار ہوئی اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر دي سورة کی بلا مثلا نشتره بغیر دي عظمت تو قرآن کریم د قرآن کریم عظمت د قرآن کریم لیواله د قرآن کریم قدر احترام ذکر کئی الله پاک یقینا منگرا لے گلے دے دا قرآن مجید پاغش پد قدر کے پاغش پد عزت کے لیلۃ القدر کے گورے بنور امتن کے لیلۃ القدر نوا دا ول نوا ذکر نوا چ بنور امتن کے قرآن مجید نو چه قرآن مجید را لے نو اللہ پاک داش پا دا قدر کلا چه پا کم اشپا گرا گلے دے پا کم تیم گرا گلے دے پا کم لار را گلے دے دا غی وقت دا غی زمانے دا غی شپی دو نا قدر شا چه دا غی شپی عبادت دا زرو میاش دا عبادت نا بیتر شا زرو میاش نا دریتی اکال خواو شا تا زوی بیا حسابونه کو چې سو جوړیږي دا چې داش پپ کې نه او په دیش په کې چا عبادت وکړ نو هغه درې اتیا کال کې چې دا شپه نه وي نو دغه درې کالو د عبادت نه د دې عبادت دا بهتر دی دا ولې بهتر دی چې قرآن په کې راغلی دی نو چې په هغه لار کې دونه خیر او برکت الله چولی دی نو ستا څه خیال دی چې دې کتاب ته څوک ناست دي نو د هغه به څونه قدر او عزت وي چې چا په دې باندې ژبه وخوځوله د هغه به څونه قدر او عزت وي چې چا زده کړ د هغه به څونه قدر او عزت وي چې چا وخود د هغه به څونه قدر او عزت وي چې چا په یقین او باور وکړ د هغه به څونه قدر او عزت وي. دا داسې کتاب دی انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر عبادت میاشت سپید قدر دا بہتر دے زرو میاشت عبادت نا. دارنگی سورت مومن کے بم بیا راش خدا اس خبر بس کو پائے کی نکری وم نمبر یاد کے چھدی قرآن کریم تا چا بچے کے ناو نو داغد پارا دا عرش فرشتے ٹولی فرشتے بخن غالی چھ اللہ دا تبخن ہوتا ایواز دا قرآن والا دا پارا نا ومن صلحا من آبائهم وازواجهم وذرریاتهم ومن صلحا من آبائهم داغد پلاران داغد پارے غالی داغد پلاران دا پارے غالی دا آگانی فرشتے اگر پرشتے چی داغی تعداد او گینتی بغیر دا اللہ نا بلچا تا معلوم ہے دا اگر ٹولے فرشتے دس با دوا دی دا قرآن والا دا پارا دوا غالی دا قرآن والا دا مشران دا پارا دوا غالی دا قرآن والا دا خزو دا پارا دوا غالی دا قرآن والا دا بچو دا پارا دوا غالی چی یا اللہ تی جنہ چنو تا دن تا دینا بہترین بل با کم سی دی دادا سے عزت من کتاب دے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه دا داسی کتاب دے معزز کتاب دے خوب کتاب دے باطل لن مخل رات لے شنو سفیر اور کئی ختم ہے نو بس تا سما مشت نمونے خروار اکو دل او انشاء اللہ لزیز اچتا سب از منگو رانا سے بو اللہ دی عمر کی خیر و برکت و آچے زوانے کے دے او اللہ دی صحت پر کی صحت ٹھیک نہ رہے دعا ہو تک ہوئے انشاء اللہ صحت من کی زکا گرہ کی دغائے نقصان ہے او اللہ توفیق پر کی او منگا بدا دعا گان والو چھ زمنگا دا درسی وازن زمنگ چھ سون دروس دی پا دی ملک دی بیرونی دی ٹولو کی دی داگے ٹولو دا پارا منگ دعا گان والو چھ اللہ پاکے پا خیر خیرت سے اختتام تا بیا بیا رکھے نانو چی یو زلا او حضرت شیخ القرآن داغ مشایخ داغ رفقا داغ تلامیز راشدین دواگانو کے میروئے او دا بخا مخا او دا آغا اہلیت سیبا چھ آغا یولی مجاہدہ دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ مرگری پدی مسئلہ کے ار قسم قربانی کری آو جان نسارا آغی دا فران دو آگا نواری زمانگا روحانی مور دا نقبت سکن و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بجلی نشتا رہے نو دے وجہ نمنگا اختصار ہو پتہ نہیں لگے گی زب کے دا ترغیب القرآن دا دا مقد دا قرآن دا شوق دا مینے چھ دا خلق و مینہ قرآن سر پیدا شی خلق دا قرآن نا تختی منڈے توئی قرآن پر سے منڈے ہوئے خودی تھی تختی نو داس یا اٹھے مشتا کہ خیری صدا قرآن کریم میں شفاعت کی او اللہ تبو چی یا اللہ تو ہم بابا نے رشکے شو گر کری او دا جنت تبو دا جنت تب خیر ان شاء اللہ دا ہو شکے اللہ اللہ بابا بابا سبابا ان شاء اللہ العزیز اتبا جی زمن چس درد شرکا دی مرگری دی زنان دی ناری ندی طلبا دی تھاری بات دی ٹھوٹو سدا اطلاع اور کولی سی سبانا ان شاء اللہ العزیز اتبا جی زنان اخبل کورن کی پی عزت و پی احترام کے پا دبا نے قرآن کریم دناس دی پا سوچ نکل کئی چالے نکل ورزی سنئی دارنگی بیا تکرارون کئی او علماء او تا دارنګي طلباء او ته هم دا راځي کوم کسان راځي شي هغه دې راشي مدرسو چټیاني حنا هغه دغه اوسګاری او چې کوم چټیاني او شنو بکاب دې چې هغه راشي او خپل فیدی اوچته کې ان شاء الله العزیز الله پاک به بهرور کې هنو منګلاول دا وایو اوس موږ دا دعا کوو چې الله موږ له دې قران باندې علم راکې خویا پرا کې استقامت پرا کې دریاب دے او لې دریاب دے زمونږ دا شلابو نه دیزدا کوم نه پکې زمونږ نه پکې په زور کې په زیر کې په پیخ کې شد مد کې غلطیاں کېږي جملو کې ترکیبونو کې الله دارنګ نور معنی کې ځکه چې یو یو لفظ ډېر لري معنی نو الله پاک دې زمونږه نظر گزریو کې او الله دې زمونږه پړون کې سیمانی واچي ذہنوں سے اللہ سیما نے راولی او کم غلطی رانے کی گیا بس منگ نہیں زمنگ مشائق ہونا پر نہیں اللہ نے زمنگ امداد کی داریں گے چکم طلباء علماء رضی اللہ دی بہرور کی او اللہ دی داغو انتظام کی او اللہ دی اغیطہ ہدایت کی جسے علم زدکولو او بیا خلق تدرسولو دا خبرم یوازن دا چھ علم ٹک دا علم زدکولو مخشہ دے کو بهتر خبر دارا چې هغه بیا اورسیږي نبی علیہ السلام ویلي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه ذکولم دی او خودنم دی اے علماء او اے طلباء دا پزان تی دی علاوه کامیابی گئی کنی کامیابی ګور نشته بغیر رسول نبی علیہ السلام ته وی چتا اورسوا یا ایها الرسول دارنګی بلغوا عنی غو زمانه اورسوا نو د دې رسول کو اللہ دے حضرت شیخ القرآن داغا مشائخ داغا رفقا داغا تلامیز راشدین داغا حدیث سیبا اللہ دے مقامات حدیث و تولیگی زمنگ والدین اسا اللہ دے قبرون منور کی زمنگ والدین اسا اللہ دے پوچت مقامات کی زیور کی زمنگ والدین اسا عام مسلمانان تا دے اللہ بخنو کی دیکھ دیکھے زمنگ کا جیان محمد کا بلکا کاجی دارنگے تنر شیخ محمد رفیق رحمہ اللہ ناظم صاحب امداد اللہ دارنگے زمنگا بچے یوسف صاحب زکا زمنگا خویری گی نا کہ ارنگے زمنگ سرا چب دے مسئلہ کی سوک مر گرے شوے دے او پہ اخلاص سر را غلے دے اگر زمنگ درنا اللہ پہ دواگانو کے ندیش سرے دارنگے دی محله کې دی کلی کې چې څوک پاتشي دي ګرد نواب مصافات کې موږ دا الله نه دعا غواړو چې الله غي تبخنو کې زمنګ د والدین سره یا الله جل شانه په دې محله په دې کری باندې په دې ګرد نواب مصافات باندې عام او خاص رحمتونه نازل کې یا الله چې چا دشمنیان دي هغه دشمنیان په دوستۍ ولا بدلې کا یا الله چې دا چا بچی نشته نه کان صالحان ولور کا یا الله چې شتره هغه صالحان کا د قران کریم تابعدار کا مونږ ټول د قران کریم تابعدار کا یا الله پاک زموږه اخیره خاتمه په خیر کا زکه چې بار اخیره خاتمه نه ده په حدیث شریف کې راځي سره به یو کار کوي د دوزخ د پاره او دون حد ته ورسیږي چې اولیش یا غزه شرعي و پاتې شي دوزخ ته نه صاحب داسې یو کار به جوړ شي د جنت جنت تا بلاشی یو سره په ټول مرد جنتیانو کار کوي ناسا په یو کار به داسې چې بیس غز غز پاتې او هغه بیا عمل د دوزخ کی دوزخ ته بلاشی نو موږ الله پاک په دې مسله کلک کې او په دې مسله موږ الله پاک ګوزي موږ ته حضرت شیخ القران رحمت الله علیه وصیت کړی دی چې زما مرګ دا نه دی چې تاسو ما په خاورو کې خاخ کړئ زما مرګ دا دی چتاسو د قران کریم درسونه او دروس پرې دی نو موږ له پکا دی چې موږ د حضرت شیخ القران رحمت الله علیه ژوندۍ پسند کو کومګه درسونه کو نو هغه زه ژوند دی کومګه درسونه نه کو نو هغه زه بیا مړې ما ان الله پاک دې زموږه امداد کې موږ دې الله توفیق راکې او کنو پاکستان سي حکمت ته دې کې دې بیان الله تعالی باندې رحمتونه وکي ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا الله من ده هر قسم فتونون محفوظ کا، یا اللہ زمان ده علماء محفوظ کا، زمان ده طلباء محفوظ کا، زمان ده مساجد او زمان ده مدارس محفوظ کا. اللہ فکت حافظی یا حافظو یا حافظو یا حافظو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد. سبب اتبع جو شروطو من درس بن شان دا سبا ادب کی شروع کی اصل ٹیم والی جواب میں کے لیے انشاءاللہ نو پلیز اغلا مو اپ تا ختم